أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إلى آخر الآيات. Sadakallahu'l-Azim. Muhterem müminler, birlikte Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik. 58. ayete kadar geldik. İnşallah bu ayeti kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla Rabbimizin bu suredeki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her zaman söylediğimiz gibi duyduklarımızla dinlediklerimizle Allah'ın istediği biçimde inşallah iman edeceğiz. Bu imanlarımız da inşallah yine Allah'ın istediği biçimde amele koşacağız. Hayatımızı bu ayetlerle düzenleme kavgası içine gireceğiz. Bu bölümde Allah şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Muhakkak ki Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi emreder. Allah emanetleri sahibine vermenizi emreder. Allah emanetleri sahibinin istediği yerde kullanmanızı emreder. Allah sana emanet para mı verdi? Onu ehline vermek zorundasın. Yani onu Allah'ın istediği yerde kullanmak zorundasın. Birinden emanet tesbih mi aldın? Onu sahibine teslim etmek zorundasın. Birinden emanet para mı aldınız? Onu ehline yani sahibine tevdi etmek zorundasınız. Allah sana emanet bir çocuk mu verdi? Onu Allah'ın istediği yerde kullanmak, Allah'ın istediği yerde istihdam etmek zorundasınız. O çocuğu Allah'ın emaneti bilmek zorundasınız. Ona vereceğiniz isimden tutun da ona ulaştıracağınız günlük eğitime varıncaya kadar emanetin sahibine sormak zorundasınız. Ya Rabbi, bana emanet bir çocuk vermişsin. Bunu nasıl giydireyim? Buna nasıl bir isim vereyim? Nasıl bir eğitim ulaştırayım? Nasıl yetiştireyim ya Rabbi diye emanetin sahibine sormak zorundasınız. Allah size emanet bir kadın mı verdi? Onu Allah'ın emaneti bilmek, onunla ilişkilerinizi emanetin sahibinin istediği şekilde ayarlamak zorundasınız. Yani o kadınlarınızı, hanımlarınızı Allah'ın emaneti bilmek, onlara Allah'ın dinini ulaştırmak, onlara kitap sünnet duyurmak, onları Allah'ın dinine abone yapmak zorundasınız. Hanımlarınızın cennet yollarını açmak, onların cehennem yollarına barikatlar koymak zorundasınız. Hanımlarınızı yataktan yatağa cinsel arzularınızı tatmin eden bir aygıt, bir araç görmeyecek, onu Allah'ın bir emaneti bilecek, Allah onunla nasıl ilişki kurmanızı istemişse, o emaneti nerede tutmanızı, nasıl kullanmanızı istemişse, öylece orada tutmak, öylece kullanmak zorundasınız. Allah size emanet bir akıl mı verdi? Onu Allah'ın emaneti bilmek zorundasınız. Sakın ha Allah'ın size verdiği o akıl emanetini kelepir saymayın. Ganimet bilip çarçur etmeye kalkışmayın. Keyfiniz istikametinde kullanmaya kalkışmayın. Matematik problemlerini çözmede, fizik problemlerini çözmede, kimya problemlerini çözmede kullanmayın sadece. Biraz da Bakara'yı öğrenmede, Ali İmran'ı tanımada, Nisa'yı öğrenmede kullanın. Akıllarınızı Allah'ın emaneti bilin, onu keyfiniz istikametinde kullanmayın. Nerede ve nasıl kullanmanız gerektiğini emanetin sahibine bir sorun. Akıllarınızı 0 kilometrede götürüp Allah'a teslim etmeyin. Onu kullanasınız diye verdi Allah size. Onu emanet bilin. Allah size emanet bir ağız mı verdi? Onu nerede kullanacağınızı emanetin sahibine bir sorun. Keyfiniz istikametinde ağızlarınızı kullanmaya kalkışmayın. Nerede kullanıyoruz ağızlarımızı? Peynirin küflüsünü tespitte kullanıyoruz. Turşunun modelini tespitte kullanıyoruz. Muzun değerini ya da balın kalitesini tespitte kullanıyoruz da ya da insanlara hikaye anlatmada, para kazanmada kullanıyoruz o ağızlarımızı da biraz da çocuklarımıza Nisa anlatmada, Bakara anlatmada ya da Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini duyurmada kullanmıyorsanız bilesiniz ki Allah'ın size verdiği o ağız nimetini sahibinin istemediği yerde kullanıyorsunuz, keyfiniz istikametinde kullanıyorsunuz demektir. Allah size emanet iki göz mü verdi? Onu nerede kullandığınızı Allah'a sormak zorundasınız. Nerede kullanıyorsunuz? Neleri görmede kullanıyorsunuz? Allah'ın görün dediği, bakın dediği yerlerde kullanmıyorsanız, bilesiniz ki siz Allah'ın size verdiği o emaneti ganimet saymışsınız, çarçur ediyorsunuz, keyfiniz, heva ve hevesleriniz istikametinde kullanıyorsunuz demektir. Allah size emanet bir kalp mi verdi? Kimlere verdiniz kalbi? Kimlere açıyorsunuz o kalbi? Şunlara şunlara açtınız. Peki Allah'a ve peygambere veriyor musunuz kalplerinizi? Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine açıyor musunuz kalplerinizi? Allah size emanet kulak vermiş. Kimlere kulak veriyorsunuz? Şunları şunları dinlediğiniz kadar Allah'ın ayetlerine de kulak veriyor musunuz? Peygamberinizin hadislerine de kulak veriyor musunuz? Allah size emanet sıhhat mi verdi? Onu Allah yolunda kullanın. Allah size emanet boş zaman mı verdi? Onun değerlendirilmesi, onun doldurulması konusunda Allah'la istişare edin. Bu boş zamanı nasıl değerlendireyim? Sen hangi tarzdan yana değerlendirmemi istiyorsun ya Rabbi diye emanetin sahibi hayattadır. Emanetin sahibine sormak zorundasınız. Allah size bilgi mi verdi? Sır küpü gibi onu toprağın altına götürmekten yana bir tavır almayın. Allah'ın size verdiği Kur'an sünnet bilgisini ona muhtaç insanlara ulaştırın. Cömertçe Allah'ın size verdiği o bilgiyi Allah kullarına duyurun. Böylece onun emanet olduğunu unutmayın. Bakın Araf suresinde Allah buyurur ki قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani Allah'ın size verdiği bu özellikleri, bu nimetleri ne kadar da az kullukta kullanıyorsunuz. Başka şeylerin peşinde kullanıyorsunuz Allah'ın size verdiği bu hassalarınızı, bu duyularınızı, bu özelliklerinizi, bu nimetleri de Allah'ın istediği yerde neden az kullanıyorsunuz? قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Ne kadar da az Allah'ın size verdiği bu nimetleri Allah'a kullukta kullanıyorsunuz. Evet, Allah size verdiği emanetleri ehline tevdi etmenizi, sahibinin istediği yerde kullanmanızı istiyor. Veya Allah size din mi gönderdi emanet? Onunla ilişkinizi Allah'ın istediği şekilde ayarlayın. Allah size emanet bir kitap mı gönderdi? O kitapla diyaloğunuzu emanetin sahibinin istediği şekilde belirleyin. Nerede kullanıyorsunuz kitabı? Kimileri Allah bana emanet bir kitap göndermiş. Galiba güzel yazsın diye gönderdi diye anlamış. Sülüstü, celiydi, güzel güzel yazmaya çalışıyor. Şu anda yazıyorlar. Sanki Allah o kitabı güzelce yazsınlar diye göndermiş zannetmiş kimileri emanetle o şekilde bir ilişki kuruyor. Kimileri Allah bu kitabı bana bassın diye gönderdi zannetmiş, basmakla meşgul. İçindekilerden habersiz, habire kitabı basıyor, Kur'an'ı basıyor. Kimileri Allah bu kitabı bana satsın diye gönderdi zannetmiş, satmaya devam ediyor. İçindekilerden habersiz. Kimileri Allah bu kitabı Arapçanın dil bilgisi kaidelerini öğrenelim diye gönderdi zannetmiş, medreselerde şu anda fiil midir, fail midir, haber midir, müpteda mıdır? Didik didik sanki Arapçanın dil bilgisi kaidelerini öğrenmeye malzeme yapmışlar Allah'ın kitabını. Öyle değil. Allah bize emanet bir kitap göndermiş. Niye göndermiş? Mezarlıkta okunsun diye mi? Ölülere okunsun diye mi? Gelinin çeyizine konsun diye mi? Ya da işte teberrüken anlamadan mübarek gecelerde okunsun diye mi? Veya işte işlemeli bezlerin içinde duvarlara asılsın diye mi? Hayır. Kitap eşliğinde bir hayat yaşayalım diye. Kitapla bir tavır belirleyelim diye. Bir adım atarken bile kitaptan okey alalım diye. Kitap rehberliğinde bir hayat yaşayalım diye Allah bu kitabı göndermiş. Öyleyse Allah'ın kitabı emanettir. Onunla nasıl bir ilişki içinde olduğunuzu bir düşünün. Allah size emanet bir peygamber göndermiş. Emaneti ehline tevdi etmek zorundasınız. Yani emanetin sahibinin istediği yerde onu kullanmak ya da emanetin sahibinin istediği biçimde onunla diyalog kurmak zorundasınız. Peygamber aleyhisselam bize emanet, Peygamber aleyhisselamın sözleri bize emanet, Kur'an bize emanet, Bakara bize emanet, Ali İmran emanet, Nisa emanet, nerede kullandınız bugüne kadar? Nisa suresi bugüne kadar nerede lazım oldu size? Hayatınızın hangi bölümünü düzenlemek üzere Nisa suresini tanımaya müracaat ettiniz, koştunuz? Allah size emanetleri yerinde kullanmanızı, emanetlerle ilişkinizi Allah'ın istediği biçimde ayarlamanızı emretmektedir. Bir de bu emaneti irade olarak anlıyoruz. Ya da kulluk olarak tekalüf-ü ilahiye olarak anlıyoruz. Bakın Ahzab suresinde bir ayeti kerimesinde Allah o hususu bize şöylece anlatır. İnna aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibal. Biz emaneti göklere, semavata, arza, yeryüzüne ve dağlara arz ettik. Teklif ettik. Dedi ki ey gökyüzü, ey yeryüzü, ey dağlar, ister misiniz bu emaneti size yükleyeyim mi? Yani bu kulluk emanetini, bu irade emanetini size yükleyeyim mi? Onlar sordular, ya Rabbi sonunda ne var bize bir anlat, ona göre biz tercihimizi bildirelim. Dedi ki Allah, emanete riayet ederseniz, emaneti istediğim yerde kullanırsanız karşılığında cennet var. Ama ihanet ederseniz sonunda cehennem var deyince göklerde, yerde, dağlarda vazgeçtik ya Rabbi dediler. Biz istemeyiz. Yani sonunda cehennem var mı? Biz bu işi istemeyiz. Vallahi ya Rabbi bize bunu yükleme. Biz ne cennet isteriz ne cehennem demişler. Emanetten kaçınmışlar. Allah diyor ki ayetin sonunda وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Onu insan yüklendi. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا İnsan gerçekten çok zalim ve cahildir. Emaneti biz yüklenmişiz. Nedir bu emanet? İrade emaneti, kulluk emaneti. Bakın, şu anda bütün varlıklar Allah'a kulluk yapıyor ama onların hiçbirisi cennete gitmeyecek. Neden? Çünkü onların kulluğunun Allah katında fazla bir değeri yoktur. Bakın melekler şu anda Allah'a kul. Hem de bizim gibi de değil. Göz açık yumacak kadar gaflet etmeden, ihanet etmeden, isyan etmeden Allah'a kulluk yapıyorlar. Gökyüzü de öyle, yeryüzü de öyle, dağlar da öyle, bulutlar, rüzgarlar da öyle, yıldızlar, ay, güneş de öyle, bitkiler, hayvanlar da öyle. Yani onların boyunlarındaki kulluk iplerinin ucu doğuştan Allah'ın elinde. Yani iradeleri yok. Onun için onların kulluklarının Allah katında fazla bir değeri yok. Çünkü isyana imkanı olmayan bir kulluk yapıyorlar. Günah işleme imkanları yok. İsyan etme imkanları yok. Zoraki bir kulluk. İşte bu kulluğun Allah katında fazla bir değeri yok. Çünkü onların hiçbirisi cennete gitmeyecek. Ama Allah katında değerli olan kulluk insanın kulluğudur. Yani isyana imkanı olduğu halde şu anda her bireriniz meyhanede olabilirdiniz. İradeniz var. İçki içebilir, zina edebilir, haram işleyebilir, Allah'a isyan içinde bir hayatı tercih edebilirdiniz. Bakın, isyana imkanınız olduğu halde Allah'a kulluk yapıyorsunuz ya, işte Allah katında en değerli kulluk budur ve sizin kulluğunuzun karşılığı cennettir. Melekler cennete gitmeyecek, hayvanlar da gitmeyecek, gökyüzü de, dağlarda, arzda, semavatta. Hiçbirisi cennete gitmeyecek. Onlar Allah'a tamamen kullar ama onların kulluğunun Allah katında fazla bir değeri yoktur. İşte iradeyi, yani emaneti irade olarak, emaneti tekalüf-i ilahiye olarak, Allah'a kulluk olarak anladık. Bir de Riyaz-ı Salihinde Peygamber aleyhisselamın bir hadisi var, onu okuyayım. Emaneti Bir de öyle anlayacağız. Diyor ki bakın Peygamber aleyhisselam, kim ki ümmet içinde o işe kendisinden daha layık birileri varken ümmetin herhangi bir işine bir adamı tayin eder atarsa, o kişi hem Allah'a hem peygambere hem de müminlere ihanet etmiştir, zulmetmiştir. Yani ümmet içinden bir adamı bir yere atıyorsunuz. Bu ümmetin işlerinden bir iş olabilir. Mesela emri bil maruf işi olabilir, nehyi anil münker işi olabilir, hisbe işi olabilir, zekat toplama işi olabilir. Yani ümmetin işlerinden birine bir adamı atadınız ama ümmetin içinde o adamdan o işe daha layık insanlar varsa, işte atayan kişi hem Allah'a hem peygambere hem de müminlere zulmetmiştir, ihanet etmiştir. Öyleyse emanet ehline verilecek, o işe kim ehilse o kişi atanacak. Bir de insanlar arasında bu tür bir emanet ilişkisinden de böylece söz etmiş oldum. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, Allah'ın verdiği emanetleri Allah'ın istediği yerde kullanmanızı, birbirinizden aldığınız emanetleri de ezip bozmadan sahiplerine teslim etmenizi ya da bir yere bir kişiyi atarken ona ehil olan, o emanete ehil olan kişiyi atamanızı sizden istemektedir. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ. Bir de insanların arasında hükmettiğiniz zaman, hükmünüzü gündeme getirdiğiniz zaman اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدِلِ. Adaletle hükmetmenizi Allah emreder. İnsanlar arasında bir hüküm koyduğunuz zaman, yap yapma, otur oturma, giy giyme, al alma gibi bir hüküm ortaya koyduğunuz zaman, insanlara bir şeyler söylediğiniz zaman, pozitif veya negatif insanlara bir şeyler söylediğiniz zaman o hükmünüz konusunda adil davranın. Ne demek adil davranmak? Yani o sözünüz Allah'ın kitabı ve Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle uyusun. Kitabın ve sünnetin aksine insanlara bir şeyler söylemeyin. Bakın, insan hayatta olduğu sürece onun ağzından iki tür cümle çıkar. Bir haber cümlesi, bir de hüküm cümlesi. Mesela haber cümlesi söyleyeyim. Bu sudur, bu kitaptır, bu elbisedir, bu evdir dedim. Bu haber cümlesi. Eğer ağzımdan çıkan bu haber cümlesinde isabet etmişsem, yani doğru söylemişsem ben sadığım, yanlış söylemişsem ben kazibim, yani yalancıyım. Ama insanın ağzından bir de hüküm cümlesi çıkar. Ben az evvel dedim ki bu sudur dedim, bu haber cümlesiydi ama hüküm cümlesi, su insan için bir ihtiyaçtır dedim. Bu hüküm cümlesi oldu. Bu elbisedir dedim, haber cümlesiydi ama Müslümanın elbisesi böyle olmalıdır dedim. Bakın bu bir hüküm cümlesi oldu. Bu evdir dedim, Müslümanın ev tefrişi böyle olmalıdır. Müslüman böyle bir evde oturmalıdır dedim. Bu hüküm cümlesi oldu. Mesela bu içkidir dedim, haber cümlesi ama içki insanlık için faydalıdır dedim. Bu hüküm cümlesi. Ya da bu kitaptır dedim, bu haber cümlesi. Müslüman kitabı şöyle okumalıdır. Bu kitap insan için bir ihtiyaç değildir gibi bir hüküm cümlesi söyledim. Hüküm cümlesinde eğer isabet etmişsem ben adilim, isabet edememişsem ben zalimim. Öyleyse ağzınızdan çıkan cümlelere dikkat edin. Hüküm cümlelerinde eğer isabet edemediyseniz kendi kendinizi zalim yapıyorsunuz. Haber cümlelerinde isabet edemediyseniz yalancısınız. Ama hüküm cümlelerinde eğer isabet edemediyseniz Allah korusun kendi kendinizi zalim yapıyorsunuz. Bakın burada Allah diyor ki وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدِلِ. İnsanların arasında bir hüküm cümlesi söylediğiniz zaman, bir hüküm verdiğiniz zaman ya da hükmünüzü ortaya koyduğunuz zaman adil olun. Yani Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine uygun konuşun. Ters düşmeyecek şekilde hüküm verin. O zaman bunun için de Allah'ın kitabını ve Peygamber aleyhisselamın sünnetini tanımak zorundayız. Kitap ve sünnet tanınmayınca ağzımızdan çıkan hüküm cümlelerinin Allah'ın kitabına ve Peygamberin sünnetine uygun olup olmadığını kontrol etmemiz de mümkün olmayacaktır. اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ Allah size ne güzel vaaz ediyor. Tam size göre bir din gönderiyor. Tam sizin üstesinden kalkabileceğiniz, takatinizin yetebileceği kulluklarla Allah sizi sorumlu tutuyor. Demek ki adil olacağız. Kendi menfaatimizi, akrabalarımızın menfaatini, toplumumuzun menfaatini ya da Müslümanların menfaatini, İslam cemaatinin menfaatini öne almamız bile adaletten sapmamız anlamına gelecektir. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın mahkemesinde haklı Yahudi ise biraz sonra göreceğiz. Yahudi haklı çıkarılıyordu. Haklı Hristiyansa, hak bir Hristiyanınsa Allah'ın Resulü Hristiyanı haklı çıkarıyordu. Bu bizim dinimizden değil, bu bizim ümmetimizden değildir diye bir Müslümanı bir Yahudiye tercih etmiyordu Allah'ın Resulü. Onun mahkemesinde hak kime aitse haklı o idi. Öyleyse kendimizi, ailemizi, toplumumuzu, Müslümanları bile ön plana almamız, adaletten sapmamız anlamına gelecek. Öyle yapmayacağız. Hükmümüzü ortaya koyduğumuz zaman adaletten şaşmayacağız. İnna Allaha kana semi'an basira. Unutmayın, şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Sürekli Allah kontrolü altında bir hayat yaşadığınızı unutmayın. Yapıp ettiğiniz her şeyin Allah tarafından tespit edildiğini, melekler tarafından kayda alındığını, yarın onun karşısında, onun huzurunda yapıp ettiğiniz her şeyden hesaba çekileceğinizi unutmayın. Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler. Neye iman edenler? Bu bölümde ya da Nisa suresinin buraya kadar ayetlerinde denenlere iman edenler. Ey iman edenler. Ey bu bölümde ortaya konanlara iman edenler. Ya da ey Fatiha suresinden buraya kadar Allah'ın ortaya koyduklarına iman edenler. Ey iman edenler, yani Allah'ın hayata karıştığına, Allah'ın insan hayatını düzenlemek üzere vahiy gönderdiğine iman edenler. Ey iman edenler, yani Allah'ın dediklerinin kendi hayatında görüntülenmesine iman edenler. Böylece iki tür iman modeli mi çıktı karşımıza? Evet, bir iman modelini söyleyeyim. Ben namaza inandım. E hadi kılsana kardeşim, ya benden söylemesi. Biz bu işin edebiyatını yapmakla mükellefiz, birileri de amelini işlesin. Böyle bir iman var, lüks bir iman. Ben cihada inandım, e hadi yapsana. E canım birileri yapsın, bizden söylemesi. Böyle bir iman var. Bir ikinci iman daha var. Ben namaza inandım. Yani namazın benim hayatımda görüntülenmesine inandım. Namazın benim hayatımda uygulanmasına inandım. İslam hangi imandan yana? Elbette ikinci imandan yana. Bakın Allah diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman iddiasında bulunanlar, ey buraya kadar anlatılanlara ben inandım, buraya kadar anlatılanların benim hayatımda görüntülenmesi gerektiğine inandım diyenler, işte bu imanınızın gereği olarak اَطِيعُ اللّٰهَ Allah'a itaat edin, وَاَطِيعُ الرَّسُولَ Elçiye itaat edin. Ve ulil emri minkum, bir de sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Allah'a itaat mutlaktır. Peygamber'e itaat de mutlaktır. Ama emir sahipleri dediğimiz, işte evladın babasına, hanımın kocasına, tebaanın reisine ya da halifesine, emir sahibine itaat etmesi, o mukayyettir. Bunu inşallah biraz sonra söyleyeceğim. Allah dedi ki, اَطِيَعُ Allah'a itaat edin. Dediklerini dinlemek üzere. وَاَطِيُعُ الرَّسُولَ Bir de peygambere itaat edin. Söylediklerini uygulamak üzere. Peki ne dedi Allah bize? Ya da ne ister Allah bizden? İsterseniz bir kağıt kalem alın. Büyük harflerle Allah benden ne istedi diye yazın. İki nokta üst üste deyin. Altına maddeler halinde sıralayın. Ne istiyor Allah bizden? Bir ara imamlara ders yapıyordum. Tahtaya büyük harflerle Ebu Bekir kimdir diye bir cümle yazdım. Dedim ki arkadaşlar, Ebu Bekir Efendimizle alakalı bildiklerinizi söyleyin dedim. Bir tanesi dedi ki Ebu Bekir Efendimiz ilk Müslümanlardandı. Tamam, yazdım. Bir başkası dedi ki Ebu Bekir Efendimiz ilk halifeydi. Onu da yazdım. Bir başkası Ebu Bekir Efendimiz peygamberimizin kayınpederiydi. Yani Ayşe annemizin babasıydı. Onu da yazdım. Bir başkası dedi ki Ebu Bekir Efendimiz peygamber efendimizin hicret arkadaşıydı. Onu da yazdım. 4 tane madde çıktı. Başka yok. Bitti. Dedim ki ya Allah'tan korkun, Ebu Bekir bu mu? 4 maddelik bir Ebu Bekir ha? Bu kadar mı hatırladınız? Üstelik sizin bu söylediklerinizin hiçbirisi bana örnek değil. Ben peygamber efendimizin kayınpederi olamam. Mümkün değil. O yönü bana örnek değil. Ben peygamberimizle birlikte hicret de edemem. Geçmiş. O yönü de bana örnek değil. Ben peygamber aleyhisselamın vefatından sonra ilk halife de olamam. Ben ilk Müslüman da olamam. Yahu dedim Allah'tan korkun. Şu bahsettiğiniz 4 madde Ebu Bekir Efendimizin beni ilgilendiren, bana örnek olan hiçbir yönünü ortaya koymadı. Ebu Bekir Efendimizin hanımıyla ilişkisi nasıldı? Onun ihtiyaç felsefesi nasıldı? Onun gece hayatı nasıldı? Onun tağutla ilişkisi nasıldı? Onun peygamberle diyaloğu nasıldı? Onun kazanma harcama anlayışı nasıldı? Onun mutfağı nasıldı? Onun zikri, fikri, namazı, tesbihi, tehlili nasıldı? Valla bana bunlar lazım. Siz bunların hiçbirisinden söz etmediniz. 4 tane madde saydınız. Onların hiçbirisi beni ilgilendiren yönü değil. Biz Allah'ın ve peygamberin bizden istediklerini de sanki böyle anlıyoruz. Bakın Allah'ın kitabı tanınmazsa, peygamber aleyhisselamın sünneti tanınmazsa Allah bizden ne istedi, peygamber bizden ne istedi bunların bilinmesi mümkün değil. Ben uzatmayacağım. Allah diyor ki bakın Atiullah'a, Allah'a itaat edin dediklerini yapmak üzere. Ve atiur rasule, peygambere itaat edin söylediklerini icra etmek üzere. Allah'a ve peygambere itaat mutlaktır. Hiçbir kaydı şarta bağlı değildir. Allah bir şey demişse, peygamber aleyhisselam bir şey demişse aklı işin içine karıştırmadan, zevklerimizi, keyiflerimizi işin içine karıştırmadan, acaba yapsam mı yapmasam mı, acaba hayrıma mı şerrime mi, acaba menfaatime mi zararıma mı, zerre kadar içimizden bir tereddüt gelmeden Allah'ın ve peygamber efendimizin dediklerini yapmak ve uygulamakla mükellefiz. Atiullah ve atiur rasul. İki kere atiu dedi Allah. İkisine de itaat mutlaktır. Ama ve ulul emri minkum, sizden olan emir sahiplerine de itaat edin dedi ama ve atiu demedi Allah. Buradan anlıyoruz ki emir sahiplerine itaat kayıtlı ve şartlıdır. Onların bizden olma şartı var. Bir, iki, bizden istedikleri de Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine uygun olacak. Eğer emir sahiplerinin bizden istedikleri Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle çatışıyorsa, Allah'ın ve peygamberin arzularına ters ise orada itaat yoktur. Hatta isyan bile gerekir. Burada bakın bir örnek vereyim İslam tarihinden. Uzun uzun cümleler kurmaktansa örnekler bazen çok güzel anlatır. Efendimiz bir seriyeyi bir yerlere göndermeyi murad etti. Yani bir birlik, bir askeri birliği. Onun başına Abdullah bin Huzeyfe Efendimiz'i komutan tayin etti, emir tayin etti. Medine'nin dışında atının üzerinde askerin karşısına geçti Peygamberimiz. Abdullah bin Huzeyfe'nin omuzlarına mübarek ellerini koydu. Çok veciz bir konuşma yaptı. Dedi ki, bu benim emirimdir. Buna itaat eden bana itaat etmiştir. Bana itaat eden de Allah'a itaat etmiştir. Benim emirime isyan eden bana isyan etmiştir. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiştir. Aman komutanınıza, benim emirime itaat edin, sakın isyan etmeyin diye sıkı sıkı tembih etti Peygamberimiz ve Seriye'yi uğurladı. Seriye, Medine'den birkaç konak ileride konakladı. Abdullah bin Huzeyfe, yani Peygamberimizin komutanı, konaklattı orduyu, askeri ve askerleri denemek için acaba bana gerçekten itaat edecekler mi, etmeyecekler mi diye onları bir sınavdan geçirdi. Dedi ki herkes odun toplasın. Bütün asker, bütün sahabi odun topladı. Sonra ikinci emir geldi. Herkes topladığı odunu yaksın. Herkes yaktı. Üçüncü emir, herkes yaktığı ateşin içine kendisini atsın. Üçüncü emir geldi. Peygamberimizin emirinin yani komutanının emri, sahabe tereddüt geçirdi. Yahu atsak mı atmasak mı? Allah'ın Resulü bu benim emirimdir. Buna itaat eden bana itaat etmiştir. Buna isyan eden bana isyan etmiştir. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiştir buyurmuştu. Ne yapsak acaba? Tereddüt geçirdi. Dediler ki yahu Peygamber aleyhisselam uzakta değil. Birkaç kişiyi gönderelim durumu bir soralım. Birkaç atlıyı gönderdiler peygamberimize. Atlılar geldi. Ey Allah'ın Resulü biz mahvolduk. Biz galiba helak olduk. Biz herhalde mürtet olduk. Ne oldu dedi peygamberimiz. Ya Resulallah biz senin komutanın, senin emrinin emrini icra etmedik. Ne oldu bizim halimiz? Sordu Allah'ın Resulü anlatın ne oldu? Ya Resulallah komutan dedi ki herkes odun toplasın topladık. Herkes topladığı odunu yaksın dedi yaktık. Herkes yaktığı ateşi kendisine atsın dedi tereddüt geçirdik. Ne oldu bizim halimiz? Allah'ın Resulü buyurdu ki لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مَا خَرَشْتُمْ اَبَدًا Eğer o ateşe girseydiniz ebediyen cehennemden çıkamazdınız. Çünkü لَا تَعَتَ لِمَحْلُوقٍ ف۪ي مَاسِيَةِ اللّٰهِ Allah'a isyan konusunda hiçbir beşere itaat yoktur. Bu komutan da olsa, bu baba da olsa, bu koca da olsa, bu halife de olsa, bu şeyh de olsa, bu üstad da olsa, kim olursa olsun Allah'a isyan konusunda hiçbir beşere itaat yoktur. Onun o emri Allah'ın arzularıyla çatıştı. Eğer onun emrini dinleyip de ateşe atsaydınız kendinizi ebediyen cehennemden kurtulamazdınız. Cehenneme giderdiniz. Çünkü hiçbir beşere Allah'a isyan konusunda itaat yoktur. Öyleyse kim olursa olsun bir kişinin kendisine itaat edilebilmesi için bir, kendisi Müslüman olacak yani bizden olacak. Kendisi tepeden tırnağa İslam'ı yaşayan birisi olsa bile bizden istediği de eğer Allah'ın arzuları, peygamberin arzularıyla çatışıyorsa ona itaat edilmez. İki şart var. Kendisi Müslüman olacak, İslam'ı yaşayacak, bizden olacak. İkinci şart, bizden istediği de Allah ve Resulünün arzularıyla yani Kur'an ve sünnetle çatışmayacak. O zaman kesinlikle ona itaat yoktur diyor Allah'ın Resulü. Peki emir olan kişi bizden bir şey istedi. Ya da bir arkadaşımız bizden bir şey istedi. Onun istediği bizim önceki inancımızla çatıştı. O bir şey dedi ama benim önceki dinim, önceki bildiğim dinimle onun benden istediği çatıştı. Ne yapacağız? Kendiminkini putlaştırmayacağım. Karşımdakini tamamen reddetmeyeceğim. Ne yapacağız ya? Yapılacak iş bakın şuymuş. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ Eğer bir konuda nizaya düşmüşseniz, eğer bir konuda anlaşamadıysanız, çatışma içine girmişseniz, onun dini ayrı, sizin dininiz ayrı bir özellik ortaya koymuşsa, o zaman yapılacak şey şudur. فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهُ وَالرَّسُولُ Onu Allah'a ve peygambere havale edin. Yani Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine havale edin. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız yapılacak şey onu Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine havale edin. Yani kitabın ve sünnetin hakemliğine başvurun. Bakın başvurduk diyelim. Mesela bir arkadaşımız dedi ki cemaatle bile olsa imamın sessiz okuduğu yerde Fatiha okuyun dedi. Çünkü Peygamber aleyhisselam la salate illa bi fatihatel kitab. Fatiha'nın olmadığı bir namaz namaz değildir dedi. Yani böyle bir hadis okudu. Ben de önceden biliyordum ki önceki dinim oydu ki imamın kıraati cemaatin de kıraati sayılır, okumaya gerek yok. Ne oldu şimdi? İki ayrı görüş açığa çıktı. Ne yapacağız? Kendiminkini putlaştırmayacağım, kendiminkini temel kabul etmeyeceğim, karşımdakininkini reddetmeyeceğim, karşımdakininkini kendiminkiyle yargılamayacağım, kendiminkini terk edip karşımdakininkini kabul etmeyeceğim. Ne yapacağım? Hemen Allah'ın kitabına ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine havale edeceğiz. Bakacağız kitaba, bakacağız sünnete. Kitaba ve sünnete başvurduğumuz zaman şöyle üçlü bir durum açığa çıkabilir. Kitap ve sünnet beni haklı görebilir, senin dediğin doğrudur diyebilir. O zaman hamd edeceğim, gururlanmayacağım. Demek ki elhamdülillah ben doğrudaymışım diyeceğim. Karşımdaki kendi görüşünden vazgeçecek, benim dediğimi yapacak. İki, karşımdakini haklı görebilir, beni haksız görebilir, sen yanlışsın, karşımdaki doğrudur diyebilir. O zaman ben hemen kendi görüşümden vazgeçeceğim, karşımdakinin dediğini yapmaya başlayacağım. Veya üçüncü bir ihtimal, ikinizinki de yanlış, doğrusu şudur diye farklı bir yol göstermişse ikimiz de iddiamızdan vazgeçeceğiz. Dört, ikinizinki de doğru demişse o yoluna, ben yoluma diyeceğim. Yine kavga etmeyeceğiz. Bir örnek vereyim. Kan abdesti bozar mı? Bozar. Kan abdesti bozar mı? Bozmaz. İkisi de var mı Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamasında? Var. Ben bozar diye iddia ettim, karşımdaki biri de bozmaz diye iddia etmişse, eğer ikinizin dediği de doğru demişse peygamberim, o zaman kavga etmeyeceğiz, nizah etmeyeceğiz. Böylece meseleleri çözüme kavuşturmuş olacağız. Allah'ın kitabına ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine havale edeceğiz. Bakın Allah diyor ki, ذَٰلِكَ خَيْرٌ, bu daha hayırlı, وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا, yorum yönünden ya da netice yönünden çok daha güzel olandır. أَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Peygamberim, şu sana indirdiğimiz kitaba ve senden önceki peygamberlere indirdiğimiz kitaplara inandığını iddia eden, inandığını zanneden şol kimselere bakmıyor musun ki onlar yuridune en yetehakemu ila tağut. Onlar tağutla muhakeme olmak istiyorlar. Davalarını, problemlerini tağutla çözüme kavuşturmak istiyorlar. Yani Allah'ın hakemliğine, Peygamber Aleyhisselam'ın hakemliğine müracaat etmiyorlar da meselelerini Allah ve peygamberle çözüme ulaştırma tarafını tercih etmiyorlar da tağuta gitmek istiyorlar. Tağutun mahkemesiyle problemlerini çözüme kavuşturmak istiyorlar. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Halbuki onlar tağutu inkar etmekle, tağutu reddetmekle emrolunmuşlardı. Yani hayatlarına Allah'tan başkalarını karıştırmamakla emrolunmuşlardı. Biliyorsunuz, kelime-i tevhidde önce tağutlar reddedilecek, sonra iman edilecek. Tağutlar reddedilmeden iman geçerli değil. Bakın, la ilahe diyoruz önce, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka hayatımıza karışacak varlık yoktur. Allah'tan başka problemlerimizi çözümleyecek, Allah'tan başka bizim hayatımıza program yapacak varlık yoktur, ilah yoktur, tanrı yoktur, tağut yoktur diyoruz. Onların tümünü önce bir reddediyoruz, sonra da illallah diyoruz ya, sadece Allah vardır diyoruz ya. Bakın Allah diyor ki, وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Halbuki onlar o tağutu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Kim bu? Burada anlatılan ne? Önce nüzul sebebine bir dikkat çekeyim, konu bir anlaşılsın. Sonra günümüze getireyim. Medine'de Ansar'dan bir kişi vardı. Aslında inanmamıştı ama çevresi hep Müslüman olunca o da mecburen Müslüman göründü. Kafir statüsünde Müslüman göründü. Böylelerine münafık diyoruz. Bir Yahudi ile bir problemi var. İşte su arkı senin tarlandan geçecek, benim tarlamdan geçecek. Aralarında bir ihtilaf, bir niza söz konusu olmuş. Yahudi diyor ki gidelim peygambere, Muhammed Aleyhisselam'a. Çünkü kesin biliyor ki Yahudi kendisi haklı. Bir de Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından hakkın dışında bir şey çıkmaz. Güveniyor Yahudi. O Müslüman görünümündeki münafık, yani kafir, diyor ki hayır, Ka'b bin Eşref'e gidelim. Kim bu? Yahudi bilgini. Tevrat'ın bilgini. Yahudi bilgini, ona gidelim, problemimizi o çözümlesin. Yahudinin bastırması neticesinde Peygamber Aleyhisselam'a gidiyorlar. Peygamber Aleyhisselam dinliyor ikisini de, Yahudi'yi haklı görüyor ama Müslüman tatmin olmuyor. Güya Müslüman görünümündeki münafık tatmin olmuyor. Ebu Bekir'e giderler rivayetlere göre. Yani Peygamber Aleyhisselam bu konuda hükmünü verdiği halde hala tatmin olmadınız, bana geldiniz ha? siz Ömer'e gidin, bu problemi o çözümler der. Ömer'e giderler ve Ömer Efendimiz de durumu öğrenince o münafığı gebertir. Rivayetler doğruysa Allahu alem. Bakın, tağutu reddetmekle emrolunduğu halde o kişi peygamberin hakemliğine, Allah'ın hakemliğine razı olmayarak problemlerini bir tağutla çözümleme gayreti içine girdiği için onun öldürülmesi de gerçekten hak idi. Çünkü aşağıda gelecek, belki bu hafta okuyamayız bilmiyorum ama şimdi söyleyivereyim. Allah diyecek ki, biz bir peygamberi ancak kendisine itaat edilsin diye gönderdik. İtaat edilmeyen bir peygamber peygamber olmaz ki. İtaat etmeyen bir kişinin peygamberi değil o. Böyle bir kişi gebertilmeli. Zaten bu ölümü hak etmişti. Peki şimdi günümüze taşıyalım. Bazı kardeşlerimiz, itiraz etmiyorum, görüşleridir. Şu anda kim ki tağutun mahkemesine giderse, problemlerinin çözümü adına, davalarının çözümü adına kim tağutun mahkemesine giderse kesin müşrik, kesin kafir diyorlar. Ben bu konuda tereddüt içindeyim. Şu noktadan tereddüt içindeyim. Burada nüzul sebebinde ifade ettiğim gibi onun karşısında, o münafığın karşısında problemini çözebileceği bir mahkeme var. İslam mahkemesi var. Bir de tağutun mahkemesi var. Ya da işte Ka'b bin Eşref var. Ama bugün Müslümanların problemlerini Müslümanca çözümleyebilecekleri bir şeriat mahkemesi, bir İslam mahkemesi yok. Bakın, eğer şu andaki tağutun mahkemesinin bir alternatifi olsa, yani bir İslam mahkemesi olsa, bir de tağutun şu andaki mevcut mahkemesi var, her ikisine de gitme özgürlüğüne sahip olan bir Müslüman, şuna değil de şuna giderse kesin kafir ya da müşrik diyelim. Ama şu anda yok ki gidecekleri alternatif bir İslam mahkemesi yok ki. Problemlerini çözümleyebilecek, çeklerini, senetlerini, haklarını alıverecek bir İslam mahkemesi olmadığı için, yani şu anda tağutun mahkemesinin alternatifi olmadığı için belki büyük günahtır diyelim ama ona gidenler onun hak olduğuna inanmadan gidiyorlar, istemeyerek gidiyorlar, başka çarem yoktur diye gidiyorlar, köleliklerinden dolayı gidiyorlar, kerhen gidiyorlar, razı olmadan gidiyorlar, orada hak görmeden gidiyorlar ise ben onlara kafir ya da müşrik deme noktasında o kadar cesur değilim. Kimi Müslümanlar söylüyorlar, o da onların düşüncesi, fikri. Ona saygım var, hürmetim var ama ben böyle düşünüyorum. Çünkü o gün o münafığın gidebileceği bir İslam mahkemesi var. Peygamber aleyhisselam var, bir de tağut var, işte Ka'b bin Eşref var. İkisi de var ama bugün şu anda bir İslam mahkemesi olmadığı için eğer tağutun mahkemesine gidenler oradan adalet beklemeden, razı olmadan, tağutun mahkemesini kabul etmeden kerhen gidiyorlar, istemeyerek gidiyorlarsa herhalde İslam mahkemesini oluşturmadıkları için günahkardır bu insanlar. Belki büyük günah işliyorlardır ama ben müşrik ya da kafir deme noktasında o kadar cesaretim yok. Ve yuridu şeytanu en yudillahum dalalen ba'ida. Şeytan onları çok boyutlu saptırmak istiyor. Şeytan onları çok boyutlu saptırmak istiyor. Yani kazanma boyutunda saptıramamışsa şeytan kişiyi, harcama boyutunda saptırmaya çalışır. Evlenirken saptıramamışsa geçinirken saptırmaya çalışır. Koca olarak saptıramamışsa baba olarak saptırmaya çalışır. Gece saptıramamışsa gündüz saptırmaya çalışır. Yani şeytan insanları çok boyutlu saptırmak istiyor. Ve izâ kîle lehum. İşte bu şeytanın saptırdıklarına, yani hayatlarını Allah'ın kitabına ve Peygamber aleyhisselamın sünnetine değil de tağutların arzularına göre düzen vermeye çalışan kimselere dendiği zaman, ve izâ kîle lehum, böylelerine dendiği zaman, ta'alû ilâ mâ enzelallâh, gelin Allah'ın indirdiğine, gelin Allah'ın kitabına, ve ilâ rasûl, gelin Peygamber aleyhisselama, yani Peygamber'in sünnetine dendiği zaman, ra'eytel münafıkîne, münafıkları görürsün ki Peygamberim, yasuddûne anke sudûda, senden kaçtıkça kaçarlar, sıvışırlar, kaçarlar giderler. Evet, gelin Allah'ın kitabına, gelin Peygamber aleyhisselamın sünnetine dediğiniz zaman, yani bir problem mi var, bir çözüm mü arıyoruz, bir tavır mı belirleyeceğiz, bir ihtilaf mı var, bir karar mı alacağız, pozitif ya da negatif bir eylem mi ortaya koyacağız? Gelin bunu Allah belirlesin. Gelin bunu peygamber belirlesin. Gelin Allah'ın kitabına, gelin Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine dendiği zaman ra'eytel münafıkine, münafıkları görürsün ki peygamberim yasuddûne anke sududa, sıvışmışlar, kaçıp gitmişler. Sebep ne? Sen problemi Allah'la çözümleyelim, problemi peygamberle çözümleyelim dedin. Suç bu. Peki o ne diyor? Ben problemi şeyhimle çözerim. Ben problemi efendimle çözerim. Ben problemi cemaatimle çözerim. Ben problemi liderimle çözerim. Ben problemi abimle çözerim. Ben problemi filanlarla falanlarla çözerim dediği için, böyle düşündüğü için gelin problemleri Allah'ın kitabıyla çözümleyelim. Gelin tavırlarımızı Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle belirleyelim dediğiniz zaman onların kaçtığına şahit olursunuz. Kimi yerlerde, kimi Müslümanların ellerindeki kitaplarından dolayı Kur'an'ı bile yasakladıklarına şahit oluyoruz. Kur'an yasak diyor, okuyamazsınız. Bu kitap okunacak. Bu okunacak. Kur'an'dan daha güzel bu kitap İslam'ı anlatır. Kur'an'dan daha güzel bu kitap bizi aydınlatır, bize gerçeğe ulaştırır diye Allah korusun Allah'ın kitabını okumayı bile, tefsir okumayı, hadis okumayı bile yasaklayan insanların varlığına şahit oluyoruz. Ya Rabbi sen koru. Bir arkadaşım vardı benim, hala şu anda hayatta, bir tek derdi var. Reklamı sevmediği için de reklam etmek istemiyorum, adını da söylemek istemiyorum. Bir tek derdi var, insanlar Kur'an öğrensin, insanlar sünnet öğrensin. Derdi bu. Kendisini tanıdığım günden beri insanlara Kur'an ulaştırmak, sünnet ulaştırmak. Derdi bu. Ve de kiminle karşı karşıya gelmişse sırf teşvik olsun diye, Müslümanlar kitaplarıyla bir tanışsınlar diye karşı karşıya geldiği kişiye en son öğrendiğin ayeti oku bakalım, en son öğrendiğin hadisi oku bakalım diye sıkıştırdı Müslüman. Kimi Müslümanlar var ki Allah korusun, caddenin karşısında onu gördükleri zaman kaçmaya başladılar. Cadde değiştirmeye başladılar. Niye? Ya en son öğrendiğin hadisi oku diyecek şimdi yine, en son öğrendiğin ayeti oku diyecek diye. Kaçın bakalım. Kaçın bakalım, nereye kaçacaksınız? Halbuki öyle yapacağınıza okusanız, öğrenseniz faydası size ya. Faydası size ya. Sıkıştırdı o arkadaşım. İnsanlar kaçıyor şimdi ondan. Ben de acı acı seyrediyorum. Ne garip diyorum. İnsanlar kendilerine faydalı olacak kişiden kaçıyorlar. Halbuki peşine düşmeleri gerekir. Adım adım takip etmeleri gerekir. Nerede dersi var, nerede sohbeti var? Çok güzel İslami anlayışı var. Allah bir de zeka vermiş. Samimi de, başka bir derdi de yok. Dünyalık hiçbir derdi yok. Derdi günü, gece gündüz Allah'ın kitabını anlatmak. Ama insanlar kaçıyorlar. Ne garip. Allah öyle diyor işte. Gelin Allah'ın kitabına, gelin peygamberin sünnetine denince münafıkların kaçtığını görürsün peygamberim. Ya Rabbi sen bizi korun. فَكَيْفَ اِذَا اَصَابَتْتُمْ مُصِيبَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ Elleriyle işledikleri nanelerden dolayı kendilerine bir musibet gelince de, yani gebertilince de Ömer Efendimiz tarafından ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ Sonra sana geliyorlar, Allah adına yemin ediyorlar, diyorlar ki اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْف۪يقًا Vallahi ya Resulallah, bizim Ka'b bin Eşref'e giden bu arkadaşımızın niyeti ya da biz onunla birlikte onun yanına giderken bizim niyetimiz barıştan, tevfikten, insanların arasını uzlaştırmaktan, yani sevgiden, barıştan başka bir şey değildi. İyi niyetle gitmiştik. Allah ne diyor ya? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ Onların kalplerinde neyin olduğunu en iyi bilen Allah'tır. فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ Yüz çevir onlardan peygamberim. Ama وَعِظْهُمْ Onlara vaaz et. Allahu Ekber. Hem yüz çevir dedi, hem de onlara vaaz et dedi. Demek ki böyle insanları kendi haline terk etmeyeceğiz. Evet, onlardan yüz çevireceğiz, iraz edeceğiz ama bu iraz onların cehenneme gidişine göz yummak anlamına olmayacak. Onlarla birlikte olmayacağız, hayatımızı onlara bina etmeyeceğiz, onlarla istişare etmeyeceğiz ama onlarla görüşüp konuşmayı sürdüreceğiz. Çünkü bakın Allah dedi ki فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ Onlardan yüz çevir ama وَعِظْهُمْ Onlara vaaz et dedi. Nasıl vaaz edecekmişiz? وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا Kendi dünyalarından kendilerini ilgilendiren konularda onlara apaçık söz söyle peygamberim. قَوْلًا بَل۪يغًا Yani kendi dünyalarını ilgilendiren konularda söz söyleyeceğiz. Şöyle yapmayacağız ama. Adamın yanına gittiniz, ağzı kokuyor, sarhoş, gözlerini bile açamıyor. Adam alkolik. Siz ona müsafahanın faziletinden bahsettiniz. Geç kardeşim, yapılacak şey değil bu. Allah diyor ki, وَقُلْ لَهُمْ fi enfusihim, kendi dünyalarından, yani kendi hayatlarından, kendilerini ilgilendiren konuda kavlen beliga yapacağız. Ona içkiden söz etmek zorundasınız ya. Adam gidiyor, adam alkolik, siz onun yanında işte müsafahanın faziletinden bahsediyorsunuz. Ya da adam zinacı, gece gündüz zina ediyor. Siz onun yanına gitmişsiniz, selamın faziletinden söz ediyorsunuz. Selam vermek şöyle faziletli, böyle fazilet. Geç kardeşim, onun dünyasından konuş ya. Adam tağuta iman etmiş, Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini tanımadan bir hayat yaşıyor. Siz onun yanına gitmişsiniz, başka başka konulardan söz ediyorsunuz. Öyle değil. وَقُلْ لَهُمْ fi enfusihim, kendi dünyalarından, kendi hayatlarından, kendilerini ilgilendiren konularda kavlen beliga yapın. İşte geldi bakın ayet. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz hiçbir elçi göndermedik ki ancak kendisine itaat edilsin için gönderdik. Bakın burada Rabbimiz elçi göndermesinin, peygamber göndermesinin hikmetini anlatıyor, sebebini anlatıyor. Biz hiçbir elçi göndermedik ki ancak ona itaat edilsin diye gönderdik. Yani Resul-i Ekrem'in hükmüne razı olmayan, deminki münafığın cezası elbette ölümdür. Çünkü Allah peygamberini kendisine itaat edilsin diye göndermiştir. Demin söyledim, bir daha söyleyeyim. Kendisine itaat edilmeyen bir peygamber, peygamber değildir. Peygamberi bir postacı kabul eden, peygamberi kendi hayatında şu anda amir ve nahi bilmeyen bir kişinin peygamberi yoktur. Zaten bu insanlar peygamberi diskalifiye etmek ve de kendi gönüllerince bir din yaşamak isteyen kimselerdir. Peygamberi bir diskalifiye ettiler mi? Efendim ben bu ayeti böyle anladım diyecekler. Efendim ben bu ayetten böyle çıkardım diyecekler. Böylece kendi keyiflerini, kendi heva ve heveslerini din diye yaşayacaklar. Halbuki o ayet benden önce peygamberime gelmiş. O nasıl anlamış bir bakacağız. Nasıl uygulanmış bir bakacağız. Peygamberimizin hanımları o ayeti nasıl uygulamış? Sahabe-i kiram efendilerimiz o ayeti nasıl uygulamış? Ona bakınca ben istediğim gibi anlayamam o ayeti. O çerçevede anlamak zorundayım. Keyfime göre o ayeti anlayamam. Ben böyle anladım diye kendi anlayışımı putlaştıramam. Peygamberin ve sahabe-i kiram efendilerimizin anlayışlarının ve uygulamalarının önüne geçemem. Bakın, demek ki Peygamber aleyhisselam bize bir şeyler söyleyecek. Bizim durumumuzu Allah'ın Resulü hükme bağlayacak. Yani şöyle giyinin, şunu yapın, bunu yapmayın diye Allah'ın Resulü bizden bir şeyler isteyecek. Hoşumuza gitsin gitmesin, lehimizde olsun olmasın, aklımıza yatsın ya da yatmasın, Allah Resulü'nün tüm dediklerini yapmak zorundayız. Gerçi aşağıda gelecek ayet, onu da okuyacağız inşallah. Şurayı okuyayım önce. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ Keşke onlar kendi kendilerine zulmettikten sonra, yani olmamaları gereken yerde olduktan, gitmemeleri gereken tağutun mahkemesine gittikten sonra, böyle bir hatayı işledikten sonra, keşke ca'uke sana gelselerdi peygamberim, فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ Senin huzurunda Allah'a istiğfar etselerdi, yanlış yaptıklarını anlasalardı, hareketlerinden geri dönselerdi, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Peygamber de onlara için Allah'a istiğfar etmiş olsaydı, لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا Allah'ı gerçekten tevvap ve rahim bulacaklardı. Yani tevbeleri çokça kabul eden ve kendilerine acıyan, merhamet eden olarak bulacaklardı. Ama öyle yapmadılar dedi. Ondan sonra son ayeti inşallah okuyorum. فَلَا وَرَبِّكَ Rabbına yemin olsun ki لَا يُؤْمِنُونَ Onlar iman etmiş olmazlar. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Kendi aralarındaki ihtilaflarında, problemlerinin çözümünde seni hakem kabul etmedikçe, senin hükmüne müracaat etmedikçe, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Sonra senin verdiğin hükme, senin verdiğin karara, kalplerinden en ufak bir şüphe, en ufak bir isteksizlik, bir işmizaz, bir ekşime duymadan senin verdiğin hükme razı olup boyun bükük teslim olmadıkça onlar mümin sayılmazlar. İşte ayeti kerime geldi. Demek ki o adam kafirmiş ve Ömer Efendimiz de bir kafiri öldürmüş. Öyleyse demin söyledim, bir daha söyleyeyim. Hoşumuza gitsin gitmesin, lehimizde olsun aleyhimizde olsun, aklımıza yatsın ya da yatmasın, zevkimizi okşasın ya da okşamasın, Allah Resulü bir şey demişse, bizim adımıza bir hükümde bulunmuşsa, şunu giyin bunu giymeyin, şunu yapın bunu yapmayın, şunu yaşayın bunu yaşamayın, şunu için bunu içmeyin, şöyle bir ilişkiye girin şöyle bir ilişkiye girmeyin demişse, yani bizim adımıza Allah'ın Resulü bir hükümde bulunmuşsa, biz onu dinlemek zorundayız mümin olabilmek için. Değilse mümin değil diyor bakın Allah ayeti kerimesinde. Öyleyse Peygamber Aleyhisselam'ı karar merci kabul etmek zorundayız. Peygamber Aleyhisselam'ı hayatımızda amir ve nahi kabul etmek zorundayız. Yani bir şey emredilecekse peygamber emretmeli, bir şey nehyedilecekse benim hayatımda peygamber nehyetmeli. Ben peygamberi hayatımda emredici ve nehyedici bilmek zorundayım. Unutmayalım ki Peygamber Aleyhisselam'ın emir ve nehileri sadece kendi dönemiyle sınırlı da değildir. Kıyamete kadar bütün insanlığı ilgilendirmektedir. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Peygamber Aleyhisselam'ın bir beyanı, bir hadisi, bir hükmüyle karşı karşıya kaldığımız zaman acaba doğru mu yanlış mı, acaba yapsam mı yapmasam mı, acaba hayrıma mı şerrime mi diye içimizde zerre kadar bir tereddüt, bir isteksizlik duymadan Peygamber Aleyhisselam'ın hükmüne razı olmadıkça gerçek mümin olamayacağımızı bilelim. Başka konular anlatmaya başlayacak Rabbimiz. İnşallah bir sonraki dersimizde surenin geri kalan ayetlerini tanımaya çalışmak üzere. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.